dla mnie, nie dla mnie taka dziewczyna. Choć najładniej, najładniej śmieje się do mnie, ale nie kocha, nie kocha tak jak ja. Ja kocham ją, to nie o niej, o nocach warto marzyć nić. Cóż mi po niej, skoro dla innych uśmiech ma, a mnie nie kocha, nie kocha. Jak ja kocham.